Sadullah kızı önce Eyüp Sultan'a götürdü. Bak bak bak. Hani Naime dindar ya, kaleyi içeriden fethedecek. Ama Sadullah'a da haksızlık etmeyelim. Namaz niyaz yok ama Ramazan'da içkiyi bırakır, orucunu tutar. Camide iki rekat namaz kılıp Piyaloti kahvesine çıktılar. O zamanlar bu kahve o kadar meşhur değil. Tenha. Kim yok, kimse yok. Karşılıklı oturup konuştular. Naime her şeyi olduğu gibi anlattı. Bunlar dedi, analığını babalığını kastediyor. Gidecek, ben ne olacağım? Kimim yok, kimsem yok. Bir an önce baş göz edelim de öyle gidelim dediler. Ben anlıyorum. Olsun, kaderde ne varsa etme merak. Uyma kendi nefsine, hakkın emrine bak denilmiş. Ben onlardan razıyım, Allah da razı olsun dedi. Sözü Sadullah aldı. Ben bir çulsuz çalgıcıyım. Benim de kimim kimsem yok. Dedim ki Naime Hanım kabul ederse şu yalan dünyada birbirimize destek olup bir yuva kurarız. Efendim işimiz gece işi. Gece çalışır, gündüz yatarız. Bende yalan yok. İçkim var, kumarım yok. Gece aleminde alkol yaygındır. Biz de bulaştık. Yaramaz, haram ama işte bir kere müptela olduk. Naime, Allah kurtarsın. Sayenizde inşallah. Eviniz var mı? Var evet. Cibali'de bir ufak ahşap ev, başka yok. Benim babam da müzisyendi. Müzikle uğraşanlar para tutmaz. Ne yapar? Bulduğunda yer içer, bulamazsa veresiye. Siz? Al beni vur ötekilere. Sadullah ince damarlardan girip, hiç mühimsemezmiş gibi, Naime'nin malı mülkü olup olmadığını, bu ailenin ona bir şey bağışlayıp bağışlamadığını usulünce sordu, öğrendi. Yok. Kız tam takır. Boşuna umutlanmış. İki çıplak bir hamama yakışır. Olsun, nasip. Naime Haliç'teki adalara bakıyor. Yalnız, kimsesiz. Bana benziyorlar diyor içinden. Ama tavşanları varmış. Sadullah'a çeviriyor bakışlarını. Sadullah o sırada boş bardağa koyduğu çay kaşığını çeviriyor. Kaşık cama değdikçe çıtır pıtır sesler çıkıyor. Genç bir çift gelip yan masaya oturuyorlar. El ele, göz göze. Naime sevdadan bomboş. Hayatında kimse olmadı. O kadar olmadı ki ne o kimseye baktı ne kimse kendisine. Dualarına bile karışmadı sevda. Allah'tan huzur istedi. Ya Rabbi yalnızım, beni kimselere muhtaç etme, sokaklara düşürme dedi. İşte kısmet gelmiş karşısında çay kaşığıyla oynuyor. Bana uygun bir adam değil dedi Naime içinden. Ama dürüst, saf, her şeyini anlattı. Doğruluk da bir şeydir Naime. Gel sen şuna evet de. Naime evet dedi ve sade bir nikahla evlendiler. Aile ona iki bilezik bir saat vermiş. Evindeki eksik eşyayı tamam etmişti. Başka ne olsun? Ellerini öptü, elveda dedi. Onlar da bir süre sonra Amerika'ya uçtular ve bir daha görünmediler. Naime ile Sadullah'ın önce bir kızları oldu, Handan. Ardından Kenan geldi. Sadullah cömert bir adamdı. Eşini, çocuklarını hiçbir şeyden mahrum etmedi. Lakin neye yarar? Ne diyor şarkı? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca. Karı koca birbirlerine karşı yumuşak ve saygılıydılar. Hiçbir zaman seslerini yükseltmediler. Çocuklar dahi bu sessizliğe uyup kendi dünyalarında oynuyordu. Kenan küçük arabasını yerdeki halının desenleri arasında bulduğu yolda saatlerce sürüyor, Handan bez bebeğini emziriyor, uyutuyor, kucağına alıp gezdiriyordu. Naime kendi dünyasında, Sadullah kendi dünyasında yaşıyordu. Akşam eve geldiğinde iki eli dolu gelir, turfanda erik kiraz çıkınca mutlaka alır, Naime'ye sürekli hediye verirdi. Bir başörtüsü, bir terlik. Olsun, yarım elma, gönül alma. Sonra çilingir sofrasını kurar, balığını kendi pişirir, salatasını kendi yapar, İçki kokusu eşinin tülbendine, seccadesine sinmesin diye mutfak balkonundaki küçük masada demlenirdi. Balkondayken bazen udunu, bazen tamburunu alır, alçak sesle çalıp söylerdi. Haliç'in üzerinde ışıklar oynaşır, bir patpatlı motor ardında gümüşten bir iz bırakarak uzaklaşır, bir kuş dertli dertli öter, Sadullah böyle anlarda sürekli şu şarkıyı mırıldanırdı. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler giden dönmez ki geri. Bundan bıkmıyordu. Uşşakla hüzzam onu bitiriyor, nemli gözleriyle kara sevdanın kara semasında dolaşıyordu. Nihayet yatsı ezanı okunur, Sadullah sofrayı toplar, çocuklar çoktan uyumuştur. Naime bir gölge gibi evden çıkıp hemen yakındaki mescide giderdi. Mescit aynı zamanda tekkeydi ve Naime oraya intisap etmişti. Kadın namazdan, zikirden dönüp geldiğinde Sadullah çoktan gitmiş olur, sessizliği solumak Naime'ye düşerdi. Ama o kanaat ve şükür sahibiydi. Yatmadan önce mutlaka bir cüz Kur'an okur, kocasının doğru yola dönmesi, içkiyi bırakması için dua ederdi. Kenan'ın boy atıp yürümeye durmasından bu yana yataklarını ayırmışlardı. Handan'ı erken everdiler. Zaten dersleri pek iyi değildi. Ortaokulu bitirdiğinde 17 yaşına yaklaşmıştı. Genç irisi bir kızdı ve mahallenin oğlanları peşinde dolaşıyordu. Handan'ın evi neyse ki yakındaydı. Manifatura dükkanı olan damadın kumarbaz olduğunu daha sonra öğrendiler. Ama yukarıda Allah var, damat Handan'a acı bir gün göstermedi. Yoksulluk zaten tüm bu semtlerin sürekli misafiridir. Kovsan bile gitmez. Kız bir iki kez anasından utana sıkıla para istemiş. Sadullah o yıllarda iş bulamaz olduğundan bu yardımı yapamamış. Naime bir bilezik bozdurmuştu. Ne olduysa Sadullah'a bu satılan bilezikten oldu. Her zamanki haliyle acısını içine attı ama içkiyi çoğalttı. Artık adı Ayyaş'a çıkmış, gazinolarda iş bulamaz olmuştu, sonunda pavyona düştü. Semiramis sözleştikleri gibi haftada 3 gün Cibali'ye, Kenan'ın evine geliyor, ders alıyordu. Kenan daha önce de erkek kadın pek çok kişiye ders vermişti. Naime Hanım bu sebeple evde musiki dersine alışkındı. Talebeye çay, kahve yapar, kek, meyve yetiştirirdi. Onun ötesinde pek ortalarda gözükmez, ya mutfakta ya kendi odasında bir şeylerle uğraşırdı. Semiramis'in geleceği günler Kenan'da bir titizlik, bir hazırlık. Nedir, ne oluyor? Kenan bunun ne olduğunu bal gibi biliyor ama üzerine kondurmuyor. Yahu kız küçük, arada neredeyse 15-20 yaş var. Olsun, sevda bu, yaşmaş dinlemez. Hem Kenan'da ilk kez böyle bir yürek çarpıntısı, bir terleme, bir ne yapacağını bilemez haller olmuştu. Naime bunu anlamıştı. Sonu hayra varsın diye sürekli dua ediyordu. Oysa Kenan pek çok kıza ders vermiş, pek çok yürek yakmıştı. Hovarda değildi ama kaçamak aşklar yaşamıştı. Ne var ki hiçbiri Semiramis'in o alttan alta bakan yeşil gözleri gibi yüreğini yakmamıştı. Semiramis desen Kenan'dan beterdi. Ona gideceği günler elbisenin birini giyer, ötekini çıkarır, saçına 3-5 şekil verir, hiçbirini beğenmez, kaybolan bir beyaz kemer yüzünden annesiyle papaz olurdu. Nezihe bütün bunların ne manaya geldiğini biliyor ama ses çıkarmıyordu. Varsın Semiramis Kenan'la biraz gönül eğlendirsin. Musiki dünyasında yahut her yerde olur böyle işler. Başlarına talih kuşu konmuştu. Kış deyip ürkütmeye değer mi? Kız hele bir as solist olsun. Eyüp Sultan'a bir kurban adamıştı. Kör talih bunu Nezihe'den esirgemişti. Bari kızına nasip olsun. Kendi de vaktiyle çok yürek yakmış, çok ocak söndürmüştü ama kader işte bir şerefsize kapıldı. Müzisyenler böyledir. Hep bir beste dolaşır etraflarında. Şimdi de öyle. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Yahut bahtımın yıldızı sanmıştım seni. Hıh, yıldızmış. Lavtacı Ruhi. Yahu senin neren yıldız be? Öyle deme Nezihe, öyle deme. Herif sana bulaşmadı. Sen herife bulaştın. Yalan mı? Nezihe boynu bükük. Doğru. Kafasını yumrukluyor. Ah benim akılsız başım. Etrafımda tüccarlar, müteahhitler, bankacılar dolaşırken gidip bu çulsuza yamandım. Ne yapacaksın? Gönül ferman dinlemiyor. Hani ne demişler? Bari edeple söyleyelim. Güle de konar, sümbüle de. Kız nihayet hazırlandı, uçarak çıktı evden. Bu haspa derse falan gitmiyor be. Doğrudan sevdiğine uçuyor. İnşallah kaderi bana benzer.